І вось колькі маладых сялян, узяўшы з сабою патрэбныя для пошуку скарбаў прылады, паспяшаліся туды, каб пачаць сваю працу раней, чым заспявае першы певень. Прыйшлі на месца, змрочны выгляд тае ваколіцы наводзіў на іх неспакой і страх. Непадалёку шумеў густы яловы лес, там маркотна вухала сава, і месяц вельмі рэдка паказваўся з-за чорных хмараў. Капліца стаяла на пагорку ў засені бяроз, нібы магільны помнік. Шчыравалі ўсю ноч. Выкапалі глыбокія ямы ў некалькіх мясцінах, але знайшлі толькі спарахнелыя дошкі ды чарапы. Зразумелі, што былі тут калісьці могілкі, хоць і не ацалела на паверхні знакаў, апрача некалькіх ледзь прыкметных абымшэлых камянёў. Улетку ноч кароткая, вось ужо на ўсходзе пачынае ружавець ранак, дарэмная праца. Дык засыпалі яны ямы і вяртаюцца да хаты. Заходзіла сонца, заспяваў на полі жаўрук, і імгла ўжо знікла. Бачыць перад сабою недалёка ад дарогі ля кустоў ляшчыны стаіць плачка тварам на ўсход. У яе руках ветрык матляе яркую стужку. Тая трымціць у паветры, як бліскавіца, толькі адзін з іх сказаў: «Пайшлі смела да яе». Прывід імгненна знік. На тым месцы, дзе стаяла плачка, вісела на галіне велізарнае асінае гняздо. Жамярыцы, што заляталі і выляталі з гэтага гнязда, жыгалі ў ранішніх сонечных прамянях нібы залатыя іскры. «Паслухайце мае рады», – сказаў адзін з іх. «Мы абвяжам асінае гняздо хусткаю, прыйдзем да старога, пабудзем і скажам, што ля капліцы выкапалі скарб і частку ахвяруем яму. А калі ўстане з пасцелі, укінем яму в акно асінае гняздо, няхай ашалее стары». Усе пагадзіліся, пабудзілі старога, укінулі ў хату асінае гняздо, а самі смеючыся ўцяклі. Дзіва нечуванае. Стары бачыць перад сабою рассыпанае на зямлі золата. І калі ён здзіўлена глядзеў на гэта, кажуць, з'явілася перад ім кабета, тая самая, што плакала на парозе старой капліцы і сказала: – «Бяры палову гэтага скарбу сабе, а другую раздай убогім. Бог дапамагае маім пакутным дзецям». Сказаўшы гэта, яна ў момант знікла. У інфлянтах жа было такое здарэнне. У маёнтку іхняга пана узвышаліся руіны нейкага старажытнага замка. Кажуць, што пракаветныя часы быў там горад, бо часам вада, сцякаючы з узгорку, размывае пясок і дастае да падмуркаў старажытных камяніц. Там часта знаходзяць шкляныя або ржавыя жалезныя рэчы, што даўней служылі дзеля аздобы, абломкі зброі, а зрэдчас медныя або срэбныя грошы, што стагоддзямі ляжалі ў зямлі. Сюды штовечар пасля заходу сонца прыходзіла плачка. Яна вешала на руіны вянкі польных красак, садзілася на камень і, заломваючы рукі, залівалася слязьмі. Ні адзін мінак, чуючы здалёк яе нараканні, смутна вяртаўся дадому і апавядаў пра гэта іншым. Былі і такія цікаўныя, што, чуючы лямант дзіўныя кабеты, падышлі ў вечаровым змроку да яе і са слоў, якія пачулі, зразумелі, што нейкая нешчаслівая маці плача па сваіх дзецях. Але толькі надумалі ісці да яе і запытацца, хто яна і якая напаткала яе нядоля, ужо больш не бачылі яе, і голас не адзываўся да наступнага вечара. Не зразумеў ніхто, што гэта такое. Цьмяныя здагадкі хадзілі па наваколлі, усюды казалі пра яе толькі як пра дзіўную камету, што з'яўляецца на небе ў выглядзе вогненнае мятлы. Хацелі даведацца, дзе яна жыве і адкуль прыходзіць, але ўсё марна, нібы які дух, апускалася яна на зямлю і знікала ў паветры. Кажуць, што і сам іхні пан не пярэчыў гэтым дзіўным апавяданням, бо і ён таксама сустрэў яе аднаго разу, вяртаючыся позняй парою да хаты, і чуў, як плакала яна на руінах замка. Не разумеў пан гэтае праявы, аднак разважаючы паверыў тым людзям, якія думаюць усё жыццё пра выгоду, хочуць, каб таямнічы дух спяваў ім толькі пра золата і срэбра і паказваў скарбы, схаваныя ў зямлі. Дык паклікаў пан аканома і такі даў яму загад: «Збірай людзей і заўтра пачынайце капаць на замкавых руінах. Там у зямлі мусіць быць золата, бо як іначай растлумачыш тую праяву? Пэўна, плачка хоча паказаць нам нейкія скарбы, якія ўзнагародзяць нас за гэтую працу». Я чуў словы тае плачкі. Яна плаквала смерць нейкіх нешчаслівых дзяцей, а пра скарбы, схаваныя ў зямлі, і не ўспамінала. Гэтая таямніца нам недаступная. Мне здаецца, тут нейкае папярэджанне і перасцярога. «Ты падобны да няясыці, ці то да савы, якая страшыць людзей жахлівымі прароцтвамі. Я ні ў што такое не веру і не хачу даследаваць таямніцы гэтае праявы. Даўно быў у мяне намер раскапаць руіны. Можа, знойдзем там памяткі старажытнасці, дзеля гэтага не шкада і працы. А калі, як думаюць некаторыя, ў абліччы плачкі з'яўляецца скарб, дык і гэта нядрэнна. Што б там ні было, заўтра хачу выканаць свой план». «А калі гэты скарб закляты і вартуюць яго злыя духі, дык не атрымаецца яго дастаць, бо ён будзе ўсё глыбей і глыбей апускацца ў зямлю. Тады толькі час страцім, а калі і здабудзем што, дык больш будзе бяды, як чаго добрага. Бо я чуў, што недзе дасталі з зямлі зачараваныя скарбы, і калі нехта ўзяў з іх толькі пенясь, таму нейкая хвароба скруціла абедзве рукі. Брыдка слухаць, плецеш лухту, як дурны мужык. Мне аніякія грошы не шкодзяць. А чаму ж разумныя і багатыя паны пакутуюць ад нуды і хваробаў? Годзе! Збярэш заўтра людзей і вядзі на руіны, я сам прыеду і пакажу, дзе пачынаць». Аканом быў з засцянковай шляхты, заможны гаспадар, але верыў тое самае, што і просты люд. Паціснуў ён плячыма і пайшоў выконваць панскі загад. Яшчэ толькі паказалася сонца, а гурт сялян ужо стаяў на руінах і чакаў каманды. Калі прыехаў іхні пан, дык загадаў капаць глыбока на тым самым месцы, дзе заўсёды бачылі на камені плачку. Дол быў не глыбейшы, чым на паўтара локця. Знайшлі мураваны склеп. дык раскапалі і вакол, каб адкрыць з усіх бакоў засыпаныя зямлёю сцены. Людзі працавалі не адзін дзень. Адпачынак іх быў кароткі, а поўдні ў самую спякоту. Нарэшце знайшлі жалезныя дзверы. З абодвух бакоў гэтага склепа былі маленькія вакенцы, на якіх яшчэ моцна трымаліся жалезныя праржавелыя краты. Выламалі дзверы, адчынілі гэты склеп, куды стагоддзяў колькі не заглядваў сонечны прамень. Глуха там быў магіля, заходзяць за гнём, усіх апанаваў страх. Паўсюль, пасярод і ля сцен у розных паставах ляжаць шкілеты. Косткі рук і ног закаваныя ў цяжкія жалезныя ланцугі. Здранцвелі людзі, гледзячы на такі жах. «Здыміце кайданы з гэтых шкілетаў, — сказаў пан, — і прывязіце мне. Варта захаваць гэтыя памяткі мінуўшчыны». Завезлі кайданы пану, і ён, паказваючы іх гасцям і сваім суседзяў, ганарыўся, што такія старажытныя рэчы здабыў з зямлі, хоць з выгляду яны былі зусім падобныя да цяперашніх. Косці нябожчыкавыя людзі сабралі, пахавалі в адной магіле на бліжэйшых могілках, запрасілі святара і з набажэнствам паставілі велізарны драўляны крыж. Кажуць, што ў той самы вечар з'явілася плачка ў сваім звычайным жалобным уборы, паклала на магілу кветкі і, укленчыўшы перад драўляным крыжам, тварыла малітвы, заліваючыся слязьмі. Людзі бачылі гэта, але ніхто не падышоў да яе. Паглядаючы здалёк, яны адмаўлялі супакой вечны за душы памерлых. Яшчэ колькі вечароў плачка малілася, пасыпала магілу кветкамі, але цяпер яе ўжо не бачылі. На беразе палаты за 5 вёрст ад горада, дзе гэтая рэчка мінае бары і набліжаецца праз абшары палеткаў да дзвіны, з'явілася тая самая плачка. Бачылі яе на пагорку таксама пры захадзе сонца. Яна сядала на камень, які там ляжаў у засені разложыстых бяроз. Бачылі яе сяляне, ідучы да хаты пасля дзённай працы, і падарожныя, што вярталіся з горада ўвечары. Разышлася вестка пра гэтую дзіўную праяву. Людзі, так як і ўсюды, мелі розныя меркаванні, але большасць трымалася тае думкі, што там ляжаць закапаныя ў зямлі скарбы. У Полацку асобныя казалі, што ваколіцы іх горада і даўней вельмі часта былі тэатрам вайны. Засталося паданне, быццам частка нейкага войска пасля паражэння, баючыся, каб іх багацце не дасталася непрыяцелю, закапала золата і срэбра, якое мела пры сабе, на гэтым пагорку зямлю паклала наверх дзікі камень, каб пазначыць месца, калі хто з іх вернецца шукаць схаваны там скарб. Але прайшлі стагоддзі, камень ляжаў на тым самым месцы, а пад ім не крануты скарб. Слухаючы такія размовы, некалькі юнакоў, што жылі ў Полацку, дамовіліся пайсці ўначы на той пагорак, дастаць скарб і падзяліць яго між сабою. Узялі патрэбныя прылады, калі ўсе спалі, выйшлі за горад. Ноч была пагодлівая, неба высыпанае зоркамі, поўня свяціла ўверсе. Ішлі яны ціха і асцярожна, каб ніхто не сустрэў іх на дарозе. Мінулі касцёл

Хто нап'ецца з гэтай крыніцы і пазнае сірату, той будзе вешчуном. Усе таямніцы ўбачыць ён з вяршыні гары. Узыходзілі людзі на гару, былі і такія, што бачылі крыніцу і маркотную сіраціну, аднак пагарджалі крыніцаю і вясковаю дзяўчынаю. Пачуўшы ад іншых пра тыя дзівы, узыходзілі другі раз, але ўжо не сустракалі нікога і не знаходзілі месца, дзе была тая крыніца. Няўжо гэта тая самая плачка, якую бачылі ў ваколіцах Полацка і ў іншых кутках Беларусі, прыходзіць у абліччы вясковай сіраты? Пэўна, тая самая, сказаў сляпы Францішак. Але ганарыстыя і карыслівыя людзі не зразумелі яе. Хоць яна па ўсім краі з'яўляецца ў вобліку плачкі і вясковыя сіраты. Ты, Янка, чалавек вучоны, а ці разумееш, хто была тая плачка? Цуды можна разумець сэрцам, а не навукаю. Мы яшчэ нейкі час гаманілі пра гэтую плачку, але заспяваў певень. «За поўнач ужо», – сказаў сляпы Францішак. «Дазволь, пане Завальня, па-дарожнаму адпачыць». «Дзякуй табе», – сказаў дзядзька, – «цудоўнае апавяданне». Ён патушыў святло, я пайшоў у свой пакой, пра плачку думаў, аж пакуль другі раз не праспяваў певень.